Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 19 stycznia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy. Tegorocznymi priorytetami rządu zapowiada premier. Taksówkarze domagają się skuteczniejszej walki z szarą strefą. Zima utrudnia życie Hiszpanom. W Pirenejach wstrzymano pracę wyciągów narciarskich. Bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy tegorocznymi priorytetami rządu. Mówiła o tym premier Beata Szydło po spotkaniu z ministrami obrony narodowej Antonim Macierewiczem oraz spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Pierwszy przegląd ministerstw premier rozpoczęła od resortów siłowych. Nie bez przyczyny, tłumaczyła Beata Szydło. Zadania, które przed sobą postawiliśmy, mają właśnie zmierzać ku temu, by wszyscy obywatele czuli się bezpieczni. Wśród priorytetów na ten rok minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapowiedział m.in. pracę nad zakupem dodatkowych samolotów F-16 czy rozwojem obrony terytorialnej. Kontrakt dotyczący obrony przeciwrakietowej znany pod kryptonimem Wisła na wojska cybernetyczne zostanie przeznaczony ponad miliard złotych, kontrakt na łodzie podwodne. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wskazał na walkę nie tylko z groźnymi przestępstwami, ale też z drobnymi, ale bardzo uciążliwymi dla mieszkańców, jak chuligaństwo. Służby mundurowe otrzymają duże wsparcie finansowe w ustawie modernizacyjnej. Na okres 4 lat przeznaczenie 9 200 000 000 zł. Wśród największych sukcesów w zakresie bezpieczeństwa w zeszłym roku wskazano na organizację i zabezpieczenie szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 15 osób znajdzie się na ławie oskarżonych w sprawie nielegalnego handlu paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Śląska Policja ocenia straty Skarbu Państwa na prawie 40 milionów złotych. Członkowie grupy kupowali oleje smarowe w składach podatkowych i deklarowali ich wywóz poza granice Polski na zasadzie wewnątrz wspólnotowego obrotu. Odbiorcami były fikcyjne podmioty, specjalnie założone w tym celu. W rzeczywistości oleje za pośrednictwem innych firm słupów sprzedawane były ze sfałszowaną dokumentacją firmom transportowym. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem katowickiej prokuratury. Oskarżeni w sprawie to mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego oraz dwóch obywateli Belgii. Członkom gangu grozi 10 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Taksówkarze domagają się skuteczniejszej walki z szarą strefą. W Ministerstwie Infrastruktury i u 7 wojewodów złożyli petycję w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym. Chodzi głównie o przepisy dotyczące przewozów przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych, czyli m.in. firmy Uber, mówi Andrzej Badocha z sekcji taksówkarzy NSZZ Solidarność. Skrzętnie chce pominąć nasze polskie prawodawstwo. Chcą wyciągać z polskiego rynku 25% obrotu ludzi, którzy wykonują ten przewóz, nawet nie płacąc podatków w Polsce. I dlatego jest istotne, żeby również tego typu usługi zostały w polskim prawodawstwie ujęte. Jeśli petycja nie spowoduje zmian w przepisach, taksówkarze nie wykluczają ogólnopolskiego protestu. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Konstruktywne relacje z Rosją są w interesie USA, mówi Barack Obama. Odchodzący prezydent przestrzegł jednak Donalda Trumpa przed zniesieniem sankcji w zamian za redukcję liczby głowic jądrowych. Podczas ostatniej konferencji prasowej w Białym Domu Barack Obama przypomniał, że sankcje wobec Rosji były karą za naruszenie suwerenności i niepodległości Ukrainy. Rosja kontynuuje okupację terytorium Ukrainy i miesza się w wewnętrzne sprawy tego kraju, wspierając bojowników, którzy łamią międzynarodowe normy. Powiedział Barack Obama, podkreślając, że sankcje powinny być zniesione dopiero wtedy, gdy Moskwa zaprzestanie destabilizacji Ukrainy. Ważne jest, by Stany Zjednoczone broniły zasady, że duże kraje nie mogą dokonywać inwazji i zastraszać mniejszych państw. Prezydent USA wyraził też opinię, że Ameryka powinna pokazać światu, że opowiada się za międzynarodowymi normami i wartościami. W ostatnich dniach Donald Trump dwukrotnie sygnalizował, że jest gotów odejść od sankcji wobec Rosji w zamian za współpracę w innych kwestiach. W wywiadzie dla niemieckiej i brytyjskiej prasy oświadczył, że ceną za ich zniesienie mogłaby być znaczna redukcja arsenałów nuklearnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do Europy. Zima utrudnia życie Hiszpanom. W Pirenejach wstrzymano pracę wyciągów narciarskich. W nadmorskich miejscowościach w okolicach Alicante jest biało po raz pierwszy od ponad 100 lat. Zaspy odcięły dojazd do 4 górskich hoteli w Pirenejach. Problemy z bezpieczną jazdą mają kierowcy Balearów i upalnej zwykle Mursji, gdzie również spadł śnieg. Prawie 30 tysięcy uczniów nie pójdzie do szkół w Walencji. Wstrzymano ruch na drogach dojazdowych do nadmorskich kurortów w okolicach Alicante. Na niską temperaturę narzeka Anna, mieszkanka tego miasta. Jest zimno, taki mróz nie jest tutaj normalny nawet o tej porze roku, mówiła. Niską temperaturę i wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystują koncerny energetyczne. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W Polsce także meteorolodzy ostrzegają przed silnym mrozem na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. W nocy w górach i rejonach podgórskich temperatura spadnie nawet do minus 18 stopni. Na Pomorzu ogłoszono ostrzeżenie o marznących opadach powodujących gołoledź. Czwartek pochmurny z przejaśnieniami, głównie na południu. Na północy może padać śnieg, miejscami marznący deszcz. Przed południem mgły. Na termometrach w ciągu dnia minus 7 stopni w Przemyślu i Lublinie, minus 6 w Kielcach i Krakowie, minus 5 w Katowicach i Warszawie, minus 4 we Wrocławiu, minus 3 w Poznaniu, minus 2 w Bydgoszczy, a plus 2 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Dziś ja w zastępstwie Wilczura, ale tylko chwilowo. Rozpoczęliśmy od Polly Rice i piosenki Did You Sleep Last Night. To utwór, który pochodzi z jej debiutanckiej epki, a płyta cała już prawie gotowa, więc wkrótce w tym roku ją poznamy, na co ja czekam osobiście bardzo niecierpliwie. Jestem ciekaw, czy Państwo rozpoznają głos, który za chwilę. Nie było go bardzo, bardzo dawno wraz z nami. do jutro. Sięgnę do gwiazd, to wiem. Chciałbym coś chcieć, nie wiem jak. W oczach mam coś na kształt smutku. W głowie mam wiatr i szał. A jeśli nie dziś, to jutro. Głos to głos Krzysztofa Łebskiego. Rozpoczynał wiele, wiele lat temu, jeszcze chyba pod koniec lat 80. w zespole Zululand Natalu. Pierwsze nagrania zrobili tu u nas w Przemyśliwieckiej 357. Potem był zespół Manku. Były dwie płyty. Druga z nich nagrana w Paryżu pod okiem Markusa Bella z grupy Opposition. Zresztą za chwilę fragment tego właśnie albumu. A potem Krzysztof Łebski zaczął robić zupełnie inne rzeczy. Zajął się reżyserią telewizyjną i do dziś to robi ze sporym powodzeniem. Radek Łuka, który był wraz z nim w Manku, również był w tym, jest w tym nowym zespole. Występują już pod zupełnie nowym szyldem, z szyldem Element i z pewnością nieraz jeszcze pojawią się podczas naszych wspólnych spotkań. No to może teraz właśnie obiecane Manku z drugiej płyty. kochaj mnie, to do ciebie tylko jest. Wzywam takie sny, w których można cię mieć. Neony już płoną, dookoła jest mrok. Miasto już śpi. Wiem, że jesteś z południa, że we włosach masz mgłę. Kiedy piszesz na ustach, nie mówię ci nic. Kiedy tańczysz na dachu, nie pytaj już nic. Miasto już śpi. I tylko wśród gwiazd, miasto już śpi. I tylko zespół Manku ze swojej nagranej w Paryżu drugiej płyty Twój wstyd. Po tej płycie była długa przerwa, chociaż właściwie była jeszcze piosenka Na twojej ulicy, taki świąteczny utwór o kolędnikach. Zresztą ta piosenka wraca co roku tu i ówdzie, bo brzmi ciągle fajnie i świeżo. To teraz troszkę zmienimy rytm, zmienimy stylistykę. Będzie zdecydowanie bardziej tanecznie, no, troszkę karnawałowo. No ale Matt Kowalski pojawi się za chwilę, ale nie sam. Samotnie czekamy na start, gromadzimy siłę,

sam. Nie mogę, nie mogę. Piotr Świdelski, tym razem już z własnym zespołem Rootmans z płyty Wizje. To była piosenka numer 7 i właściwie korci mnie, żeby zagrać jeszcze coś z tego krążka. To może za momencik, bo w tej chwili ustawiłem zupełnie inny utwór. Sporo podsumowań najlepszych płyt roku ostatnio pojawia się, no ale nic dziwnego, w końcu mamy początek stycznia i pomyślałem sobie, że jedną z moich ulubionych płyt, które bym wystawił do pierwszej dziesiątki, będzie ten właśnie album. Radex, wilczy humor. Spotyka mnie wiele dziwnych rzeczy i całkiem lubię te spotkania. Byłoby trudno mi zaprzeczyć, lubię, kiedy życie ma coś do dodania. Lubię spokój, lecz nie lubię nudy. Lubię osoby, lecz nie lubię ludzi. Lubię słuchać, lecz nie lubię mówić. Tylko tutaj lubię sobie pomarudzić. Niewielu czai mój wilczy humor. Czy tylko ja mam poczucie, że życie jest przeżytą gumą, lecz ciężko zebrać się na wyplucie. Mama mówiła, nie pluj do góry głowa, Jarku. Chciałeś być jak Jobs w Apple'u. Jesteś jak robak w jabłku. Mam wilczy humor. Świat pograł ze mną nie fe. Lecz będziesz miał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to sen. Mam wilczy humor. Świat pograł ze mną nie fe. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to sen. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kość. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kość. Znów świat jak na złość, zamiast kości daje ci w kości. Choć chciałbyś zrobić z tym coś, to no, co? Mam wilczy humor, świat pograł ze mną nie fair. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Mam wilczy humor, świat pograł ze mną nie fair. Też będziesz śmiał się głupio, gdy odkryjesz, że księżyc to ser. Turlam swój syf jak żuczek na skraju galaktyki. Zimne stopy, ciepłe papucie, te fałcienie w platońskiej jaskini. Wszystko mi zwisa jak stalaktyty, dużo śpię, ale żyję jak zabity. Obserwuję z rezerwą analizy po filmie młodości końcowe napisy. Niewielu łapie mój wilczy humor. Przydałby się lepiej dopterolog, żeby wyłapać zanim odfruną momenty, ich fakturę, smak i kolor. Chyba jestem estetą, jak Baudelaire nad padliną w rowie. Zamiast pióra zardzewiałą pensetą wciąż odnajduję piękno w sobie. Nic mi nie idzie, a czas biegnie. Mają fach w rękach, mam fach w jednej, na której płycie skończę następny. Następny, nie prędzej. Oni są lepsi, tak zapewne. Zjem i zapomnę, mam amnezję. Syfu wciąż więcej, choć pcham nieźle. Lecz koło fortuny wciąż pcham je źle. Nastrojów huśtawka, duże spektrum. Burzę w szklankach, robię burzę w teklu. Złote płyty lekko kruszę w ręku, mając jeden wartościowy kruszec w sercu. Bisz i Radek w tytułowym utworze z płyty Wilczy Humor. Jak nie mówiłem wcześniej, to dla mnie jedna z fajniejszych płyt, jakie pojawiły się w roku ubiegłym na naszym rynku. Tych płyt ładnych naprawdę było sporo, także nie mówię, czy to pierwsza, druga, trzecia, czwarta czy piąta w moim dziesiątkowym zestawieniu, ale swoją drogą takiego chyba nawet nie zrobiłem, szczerze mówiąc, ale biorąc płytę Wilczy Humor, zawsze myślę o niej bardzo ciepło. Wracamy do krążka grupy Rootmans Wizje i z tego albumu jeszcze jedno nagranie. Dziś gościnnie Darek Malajanek. Samotność nabiera sensu, gdy dostajesz misję, by odnaleźć taki skrawek ziemi, gdzie odrobina nadziei sprawi, że nie umrą sny. Ziarno gniewu i ziarno miłości mam, w lewej ręce śmiech, w prawej ludzki płacz. Bez wahania wszystko siać, jednak wolę twoje szczęście, zła zatrzymam garść. Jeśli nie ma tutaj ludzi, którzy mogą zabrać głos i w obliczu zła nie poddać się, to uciekam stąd. Mogę pragnąć zmian, ale nie chcę iść sam. Chciałem mieć, poświęcić mogę to, co mam, by móc dokonać wielu zmian na tej ziemi pełnej zła. Jeśli nie ma tutaj ludzi, którzy mogą zabrać głos i w obliczu zła nie poddać się, tu uciekam stąd. Mogę pragnąć zmian, ale nie chcę iść sam. Zespół Rootsmans i nagranie wspólne z Darkiem Malajonkiem, piosenka, która nosi tytuł

To był zespół Sirens Hill. A skoro śpiewałem po angielsku, to teraz zupełnie nowa formacja z Warszawy. Jeśli państwo znali takie zespoły jak Out of Tune czy Krem i do tego jeszcze Pawła Ostrowskiego, to oni razem, muzycy tych zespołów oraz Paweł, stworzyli zupełnie nową formację Decadent Fan Club. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Serendipity, pierwszy singiel zespołu Decadent Fan Club. Jeśli państwo lubią ich muzykę, to już dziś po południu, właściwie wieczorem, w jednym z warszawskich klubów oficjalna premiera singla, teledysku, a także koncert zespołu Decadent Fan Club. Wystarczy wejść do internetu i wszystko będzie zupełnie jasne. Wstęp podobno wolny. A dzień później, 20 w Warszawie również koncert zespołu Dylan.pl. Adam dał imiona zwierzętom u progu czasu.